Złotych. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. GUS pokazał dane o inflacji za luty i tu zaskoczenie. Bruksela daje zielone światło, sankcje na Rosję przedłużone. Dla jednych bohater, dla drugich zbrodniarz. Były prezydent Filipin stanie przed Trybunałem w Hadze. Inflacja w lutym wyniosła 4,9%, wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Finalny odczyt jest niższy zarówno od tzw. szybkiego odczytu sprzed dwóch tygodni, jak i z przewidywań ekspertów. W ubiegłym miesiącu ceny usług wzrosły o 6,6% i towarów o 4,3%. Więcej trzeba było zapłacić za żywność, napoje, alkohol i wyroby tytoniowe. Wyższe były też wydatki związane ze zdrowiem, bywaniem w restauracjach i hotelach. Spadły za to ceny na transport, odzież i obuwie. Jest zgoda Brukseli na przedłużenie o pół roku sankcji nałożonych na Rosję. Udało się osiągnąć jednomyślność, ale ceną było wykreślenie na żądanie Węgier 3 osób z czarnej listy. Sankcje dotyczą zakazu wjazdu do Unii rosyjskich oligarchów i zablokowania ich majątków w Europie. Z Brukseli Beata Płomecka. Węgry od kilku tygodni groziły wetem, ale przestały blokować po spełnieniu części żądań, bo początkowo domagały się wykreślenia 8 osób z czarnej listy. Przede wszystkim oligarchów, bliskich, współpracowników Władimira Putina. Ostatecznie z listy usunięte zostaną 3 osoby, w tym Moshe Kantor, kluczowy producent nawozów w Rosji i były prezes Europejskiego Kongresu Żydów. To był od dawna postulat Węgier, ale od niedawna są one wzmocnione prezydenturą Donalda Trumpa. I dlatego w powietrzu wisiała realna groźba, że sankcje nie zostaną tym razem przedłużone. Zdecydowano, że warto poświęcić 3 osoby, by utrzymać sankcje na ponad 2400 osób, firm oraz organizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd w Siemiatyczach aresztował na 3 miesiące 35-latka, który zaatakował wezwanych do niego ratowników medycznych. Mężczyzna jest podejrzany o znieważenie, naruszenie nietykalności ratowników, posiadanie narkotyków i nielegalne posiadanie amunicji. Do napaści doszło w jednej ze wsi koło Drohiczyna. Kiedy ratownicy próbowali udzielić pomocy mężczyźnie, ten stał się agresywny. Jednego z ratowników uderzył pięścią w głowę, drugiego kopał po nogach. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu. Współpracownicy prezesa NBP mogą w tym roku liczyć na wyjątkowo atrakcyjne nagrody finansowe. Według portalu Money.pl prezes Adam Glapiński będzie miał do dyspozycji o niemal 13 milionów złotych większy budżet na nagrody, o których przyznaniu zdecyduje sam. Według posła Pawła Bliźniuka prezes Glapiński traktuje Narodowy Bank Polski niczym prywatny folwark. Pytanie, na kogo te nagrody zostaną przeznaczone? Czy to kolejna pula środków dla swoich znajomych, dla asystentek, o których było tak głośno? Jaki ma być kryterium rozdzielania tych nagród? Jest wiele pytań, zero odpowiedzi, a patrząc na dotychczasową praktykę, wydaje się, że te pieniądze po prostu zostaną roztrwonione na rzecz bliskich współpracowników pana prezesa. W zeszłym roku dzięki zarządowi NBP Adam Glapiński zmienił uchwałę i podniósł fundusz nagrodowy, który jest w jego osobistej dyspozycji. Dla jednych narodowy bohater, dla drugich zbrodniarz, który ma na koncie tysiące ofiar. Były prezydent Filipin stanie dziś po raz pierwszy przed Trybunałem Karnym w Hadze. Rodrigo Duterte jest podejrzany o zbrodnie przeciwko ludzkości. Miało do nich dochodzić podczas brutalnych represji antynarkotykowych prowadzonych w trakcie jego urzędowania. Były prezydent jest podejrzany o to, że jako burmistrz miasta Davao i prezydent kraju prowadził krwawą wojnę narkotykową. Miał kierować szwadronami śmierci, które mordowały narkomanów i handlarzy narkotyków. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Duterte wziął na siebie odpowiedzialność za tę wojnę. To będzie długie postępowanie prawne, ale mówię wam, że nadal będę służyć mojemu krajowi. Wiadomość była skierowana do Filipińczyków, a została nagrana podczas lotu do Holandii. Duterte został przewieziony do więzienia w Scheveningen w środę, dzisiaj po raz pierwszy stanie przed Trybunałem. Jego zwolennicy mówią, że były prezydent oczyścił kraj z narkomanii i korupcji. Przeciwnicy zaś podkreślają, że pod pretekstem antynarkotykowej wojny zamordował 30 tysięcy ludzi. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Brytyjska mennica uhonorowała pamiątkową monetą Johna Lennona, słynnego Beatlesa, poety i kompozytora. Na monecie poza wizerunkiem Lennona znajduje się słowo Imagine, tytuł jednego z najsłynniejszych utworów w jego dorobku.

Niedługo nowa płyta Lucy Dacus, fenomenalnej Lucy Dacus. To jest kolejny singiel, który ją zapowiada. Talk na pewno na antenie Trójki jeszcze wielokrotnie się pojawi, a my tymczasem powracamy do tematu naszej listy przebojów, bo jeszcze przez niewiele ponad 40 minut można oddawać głosy na swoje ulubione utwory. Do 12 te głosy zbieramy, a później po 19 Michał Grabek-Grabkowski w audycji Pierwsza Trójka zaprezentuje tę pierwszą trzydziestkę, którą Państwo wybiorą. Na stronie Trójki zakładka Lista Przebojów, tam wszystko jest do znalezienia, zestaw do głosowania i wszelkie informacje, a to jest jeden z utworów, które w pierwszej trzydziestce cały czas walczą o utrzymanie. Oszalone myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały wrzód. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na naprzekór wszystkim solarnym demonom i bogom, chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom. Zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębę, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Można to znaleźć w zestawie do głosowania i głosować. Ja przypomnę tylko, że no przecież zwykle tak jest, że Grabek po 19 się z Państwem spotyka, no ale dziś sytuacja wyjątkowa, jest 14 marca, no i po 19 właśnie w pierwszej trójce zagości Jacek Hawryluk, który opowie o tej pierwszej trzydziestce już wspomnianej. Zachęcam do głosowania jeszcze przez te 40 minut. trójka.polskieradio.pl, / głosowanie, tam wszystko jest. A to już nowe The Cooks, Sunny Baby. Searching Zupełnie inna historia niż to, co przed laty proponował zespół The Cooks z Wielkiej Brytanii. Panowie, którzy niegdyś intensywnie w świecie indie, w świecie alternatywy, mocno gitarowej, teraz zdecydowanie bardziej w stronę popową, te rewiry eksplorują już od dłuższego czasu. A ja, jak widzę, te brytyjskie premiery i na przykład przed moimi oczami ukazuje się Joe Talbot, no to po prostu nie mogę nie sięgnąć po takie nagranie. Zwłaszcza jak jest tak nieoczywiste. Lauren Mayberry, no i właśnie Joe Talbot, czyli lider zespołu Idols w nowym utworze. I kill myself to be one of the boys. I lost my head to be one of the boys. I bit my tongue to be one of the boys. I saw my soul to be one of the boys. Ego trip. Smoking guns, wash off the information. Are you still having fun? I kill myself to be one of the boys. I lost my head to be one of the boys. I bit my tongue to be one of the boys. I saw myself to be one of the boys. It's only wrong if you do it and you get caught. Don't cry, we just get into the good part. What happened to you and being such a good boy? I'm sorry, sir, I'm sorry, sir. nowe w piątek. Queen of Mercy, czyli nowość od zespołu Soda Blond. My już nieraz proponowaliśmy ich single na antenie Trójki. To jest cały czas stosunkowo mało znany zespół, choć zdecydowanie godny zainteresowania. Zachęcam do tego, żeby sprawdzać ich poprzednie single i płyty, no bo nie jest to zupełna świeżynka przecież na rynku. Oni już od jakiegoś czasu są dostępni. Podobnie jak Ania Szlagowska, która wprawdzie debiutowała w ubiegłym roku płytowo, no ale już od dawna tworzy swoje utwory i to doprowadziło ją tu, czyli do roku 2025, w którym to dostała nominację w kategorii fonograficzny debiut roku. To jest oczywiście nominacja do Fryderyka, więc będzie miała szansę powalczyć o tę prestiżową absolutnie statuetkę w tym roku. Będziemy jeszcze o tym na pewno przypominać, tak jak teraz przypominamy o trwającej trasie, promującej pierwszą płytę, która doczekała się rozszerzonej wersji. O 4 utwory więcej na deluksie można znaleźć. Nie polecam towarzystwa, uśmiechniętych twarzy nie wychodzą z roli, nie. nie wychodzą z frazy. Nieobecni duchem, zbyt obecni ciałem, gardzą starym butem, świecą fajnym ciuchem i słabym kawałem. Chcę wyjść stąd dziś, nim na mnie wpadniesz, gdy mi się śnisz, mnie lubisz bardziej. Chcę wyjść stąd dziś, nim na mnie wpadniesz, gdy mi się śnisz, wyglądasz ładniej. O, o, polecam. O, o, cię nie znać. O, o, polecam. O, o, cię nie znać. Cię nie znać. Polecam zadbać o higienę snu. Dużo miejsca, dużo godzin, mało słów, kilka snów. Możesz się położyć, ale bądź jak puch, bądź jak plusz. Witaminą D, gdy za oknami lód. Witaminą D, gdy za oknami mróz. Lubię w ludziach luz. Chcę wyjść stąd dziś, nim na mnie wpadniesz, gdy mi się śnisz, mnie lubisz bardziej. Na podstawowej wersji płyty to nagranie też było dostępne, ale to jest wersja na żywo. No i nie bez powodu ona się pojawia w audycji Nowe w Piątek dziś, bo zapraszamy serdecznie na koncerty, które od dziś właściwie, dziś Ania Szlagowska występuje we Wrocławiu, następnie Kraków i Tarnów. Na te wydarzenia już zaproszenia przekazaliśmy naszym słuchaczom, ale zostaje jeszcze Gdańsk i Warszawa, kolejno 21 i 22 marca. Zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się po zaproszenia wspomniane na koncerty Ani Szlagowskiej. Gdański, Warszawa, proszę tylko napisać, do jakiego miasta chcieliby się Państwo wybrać, a wejściówki do Państwa powędrują jak najszybciej. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania i głosowania, przypomnę raz jeszcze, na naszą listę przebojów. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Zaćmienie jest w zestawie do głosowania. Przypomnę, trójka.polskieradio.pl / głosowanie i tam wszystkie utwory, które dziś okaże się, które państwo wybrali. Zresztą pierwsza trzydziestka po 19:00 się na naszej antenie pojawi. Jacek Hawryluk ją przedstawi. No a to fisze Made Tworzywo, czyli fragment nowej płyty, płyty 25, nawiązującej do tego, co działo się przed laty. No, 25 lat temu dokładnie na płycie Polepione Dźwięki, która była debiutem płytowym Fisza. Jeszcze inne nagranie też mamy na liście przebojów, konkretnie Niemoc. To był pierwszy singiel, który tę płytę zapowiadał i to jest podium zresztą, przynajmniej tak było podczas notowania 44 przed tygodniem o 3 miejsca w górę. Jak będzie dziś, wszystko w państwa rękach, jeszcze do 12:00 można głosować. To teraz trochę gitar. Curtain. Down.